ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्ण। तो आप सब आया है वेडिंग रिसेप्शन में, नवविवाहित युवक और युवती को आशीर्वाद और अभिनंदन देने के लिए। तो आशीर्वाद किस लिए होगा? तो जैसे कि घर में सुख और शांति होगी, समृद्धि, तो ये सभी आशा है। लेकिन ये वैष्णव विवाह है और ये नवविवाहित पति पत्नी जीवन का उद्देश्य केवल इस भौतिक जगत में सुख भोग प्राप्त करना नहीं, वैष्णव जीवन में विवाह का यही उद्देश्य है कि पति और पत्नी एक साथ भगवान श्री कृष्ण की सेवा करेंगे और वैसे ही सुख शांति मिलेंगे। क्योंकि वास्तव में कृष्ण सेवा के अलावा कोई सुख शांति नहीं होती है। तो देखते हैं कि आज शादी के पहले तो देखना है कि कितना बड़ा मकान में कितना बड़ा टीवी होगा, 28 इंच होना चाहिए और एसी होगा कि नहीं, और टू व्हीलर या फोर व्हीलर होगा, तो ये सब प्रश्न होते। और अगर फोर व्हीलर हो तो छोटी मारुति या सियालो, ये सब प्रश्न होते। लेकिन वैष्णव विवाह में मतलब एकदम अव्यवहारिक नहीं होते, तो उस तरफ भी कुछ देखना है। रोटी कपड़ा मकान के लिए व्यवस्था होना चाहिए। लेकिन वैष्णव जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है कि इस संगति में, इस संगम में क्या अनुकूल होगा कि नहीं, कृष्ण भक्ति की वृद्धि के लिए, तो वो सबसे महत्वपूर्ण है। वैष्णव जीवन में जैसे सभी लोगों के जीवन में तो पति का कर्तव्य है पैसा लाना, परिवार का पालन करना और रक्षा करना, और पत्नी का कर्तव्य है वो घर वाली है, तो घर में बच्चे को देखते हैं वो सब। तो वो तो सभी मकान में ऐसे होते हैं, आजकल तो ऐसे नहीं है। घर वाली तो घर वाली नहीं होती है, ऑफिस वाली होती है, तो घर में नहीं रहती है, ऑफिस जाती है। तो वैष्णव विवाह में यही उद्देश्य है कि हमारे परिवार का केंद्र है कृष्ण और कृष्ण सेवा। तो आप सब आया है ये नवविवाहित पति पत्नी को आशीर्वाद देने के लिए। तो ये आशीर्वाद दीजिए जैसे कि वे कृष्ण भक्ति में सुख और शांति रहेंगे, और आप भी यहाँ आके बहुत सुंदर राधा गिरिधारी दर्शन करते, तो सब अभी तक दर्शन नहीं किए, अभी अभी आए हैं, तो 12:30 बजे पर्दा खोलेगा, फिर आप दर्शन मिलेंगे श्री श्री राधा गिरिधारी, सुंदर अति सुंदर राधा कृष्ण मूर्ति। तो आप भी यहाँ आके ऐसे शिक्षा मिल सकते। तो कैसे कृष्ण सेवक हमारे जीवन का केंद्र होना चाहिए, और एक्चुअली ये प्राचीन भारतीय संस्कृति है कि सब लोग दिन में ही काम करते हैं और सुबह शाम को मंदिर जाते हैं। वो प्राचीन संस्कृति थी। आज सब 12 बजे 1 बजे तक टीवी देखते, 8 बजे 8:30 बजे उठते है और कुछ चाय बिस्कुट करते या फिर ऑफिस जाते। लेकिन यही प्राचीन शुद्ध संस्कृति थी और अभी तक ऐसे संस्कृति होना चाहिए कि जीवन तो केवल गाढ़ा जैसे काम करने के लिए नहीं होना चाहिए। तो गाढ़ा तो काम करते और कुछ गास करते, और मनुष्य भी काम करते और कुछ रोटली करते, रोटली ढोकला वो सब करते। तो पशु का जीवन में और मनुष्य का जीवन में फर्क होना चाहिए। तो यही फर्क है कि आहार निद्रा भय मैथुनम च समान में पशु भी नरानम धर्मो ही तेषम अधिको विशेषम धर्मेन ही न पशु भी नरानम। कि आहार खन्न निद्रा सो जाना, आहार निद्रा भय और मैथुन, ये चार हम पशुओं के जीवन में है और मनुष्यों के जीवन में भी है। तो मनुष्य जीवन में जो अति दुर्लभ है, 84 लाख के जीव जाति में भ्रमण करने के बाद इस अवसर मिलते हैं मानव शरीर प्राप्त करना। तो इस मानव शरीर धारण करके यही अवसर मिलते है कि धर्म पालन करना संभव है। विशेषकर इस मानव जीवन में यही प्रश्न करना चाहिए, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, अर्थात इस मानव शरीर मिलके ब्रह्म अर्थात परम सत्य के बारे में अनुसंधान करना चाहिए। तो यदि मनुष्य जीवन में ऐसा अनुसंधान ऐसा धर्म पालन नहीं होते है तो मनुष्य जीवन में और पशु जीवन में तो खाली एक फर्क पड़ते है कि पशु तो चार पायों है या मनुष्य तो दो, और कोई दूसरा फर्क नहीं है। धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषम धर्मेन ही न पशुमेय नराना। तो नर मनुष्य यदि भगवान की सेवा नहीं करते, यदि उसका जीवन में मुख्य प्रयास भगवत भक्ति नहीं होते हैं, केवल काम करते काम करते काम काम काम करते, तो उसका जीवन में और गाढ़ा के जीवन में तो कोई अंतर नहीं। तो इसलिए मनुष्य जीवन में ऐसा होना चाहिए, यही विचार करना कि अभी हम मानव जीवन में, तो अभी जैसे कुत्ते कुत्ती ऐसा संबंध होते, तो वो ही विवाह नहीं है। विवाह का मतलब भगवान के सामने व्रत लेना, संकल्प करना कि हम एकत्रित होते हैं कृष्ण सेवा करने के लिए, इसलिए ही वो साधारण भाषा में तो पत्नी घर वाली बोलते, तो वो एक शब्द है। तो दूसरी शब्द है सहधर्मिणी, मतलब केवल तो घर में रहती नहीं है, तो घर में रहते हैं और घर का क्या मतलब है, गृहस्थ आश्रम, वर्णाश्रम धर्म में चार आश्रम है, ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। तो आश्रम का क्या मतलब, इसका मतलब है जिसमें आध्यात्मिक जीवन पालित होते हैं। तो गृहस्थ आश्रम में जैसे ब्रह्मचारी आश्रम में, वानप्रस्थ आश्रम में, संन्यास आश्रम में कृष्ण भक्ति करना चाहिए, तो वो गृहस्थ आश्रम कहलाते हैं। और यदि कोई गृहस्थ आश्रम में सभी प्रयास भगवान की सेवा में लगाते हैं, तो वो एक परिप्रेक्ष्य से संन्यास आश्रम से अभिन्न है, क्योंकि संन्यास का क्या मतलब, सब कुछ मन धन, और संन्यासियों का धन अगर हो तो वो भी भगवान की सेवा में अर्पण करना, तो वो भी संभव है गृहस्थ आश्रम में। जैसे कि हमारे संप्रदाय में प्रभुपाद हमारे संस्थापक आचार्य, वे भी गृहस्थ थे, बाद में संन्यास हुए। तो गृहस्थ आश्रम में तो ऐसे सब कर्तव्य देवता, पारिवारिक सांसारिक कर्तव्य वो सब लिए थे, लेकिन साथ ही साथ कृष्ण भक्ति और कृष्ण भक्ति प्रचार किया है। और हमारे बहुत ही प्रसिद्ध वैष्णव आचार्य भक्तिनाथ ठाकुर, वे अधिकांश वर्षों तो उनके जीवन में तो गृहस्थ आश्रम में थे, और उनके 13 संतान थे, फिर भी भगवान की सेवा बहुत बहुत की, असंख्य पुस्तक लिखी, असंख्य वैष्णव ज्ञान लिखी और प्रचार भी किया है। तो भक्तिविनोद ठाकुर जो गृहस्थ आश्रम में वैष्णव आचार्य थे, तो एक ज्ञान में लिखी कि मानस देह गेह जो किचु म आपिलन तु पदे नंद किशो, नंद किशो कृष्ण, सब कुछ जो मेरा है, जो अभिमान से मैं सोच रहा हूं मेरा है, सब कुछ आपके चरणों में अर्पण किया था। तो गृहस्थ जीवन में तो वो ही अभिमान ज्यादा होते हैं कि ये मेरा मकान है, ये मेरा बैंक बैलेंस है, ये सब मेरा है, अहम मामा, यही अहंकार ज्यादा होते हैं। अतो गृह क्षेत्र सुताप्त बिताय जनस्य मोहो या महम ममेति, जब विवाह होते हैं साधारण लोगों का विवाह से गृह क्षेत्र अर्थात जमीन, बच्चे अथो गृह क्षेत्र सुताप्त, आत्मीय स्वजन कुटुंबों और पैसे के लिए आसक्त आसक्ति बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसलिए गृहस्थ जीवन में माया बहुत हो सकती है, लेकिन यदि ऐसी भावना होती है कि मानस देह गेह जो किचु म, मेरा मन, मेरा शरीर, मेरा गृह और गृह के अंदर में सब कुछ जो है, जो मैं सोच रहा हूँ वो सब मेरा है, तो वो अभिमान छोड़ देता हूँ। अभी ऐसा सोचना नहीं है कि यही मेरा है, सब कुछ श्री कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए। तो वैष्णव विवाह में तो ऐसी भावना होते हैं, तो सभी पारिवारिक और सामाजिक कर्तव्य लेना है, पालन करना है, तो वैष्णव भक्तों कर्तव्यशील होते हैं, जिम्मेदार व्यक्ति होते हैं। लेकिन यही भावना होते हैं कि ये विवाह और विवाहित जीवन, गृहस्थ जीवन, इसका उद्देश्य है श्री कृष्ण की सेवा करना। तो आप सब आया है इस वेडिंग रिसेप्शन में, तो ये साधारण रिसेप्शन नहीं है, थोड़ा असाधारण है, लेकिन ऐसा होना चाहिए कि अभी हम युक्त है पति पत्नी भगवान के चरण की छाया में, भगवान के चरण के शरण में। तो आप आशीर्वाद दीजिए, जैसे कि नवे विवाहित पति और पत्नी सुख और शांति में रहेंगे भगवान श्री श्री राधा गिरिधारी के शरण में, और आप भी शरण लीजिए। ऐसा कहना है अलप संप्रदाय श्री कृष्ण शरणम मम, तो आप भी शरण लीजिए। श्री कृष्ण के चरण के बिना कोई शरण नहीं है इस जगत में। तो आधुनिक जमाने में यही बात सब भूल करते हैं, और इसलिए लोग बहुत बहुत चिंतित रहते हैं। आजकल देखते हैं लोग बहुत बहुत चिंतित रहते हैं, उसका क्या कारण है? कारण है कि सब भूल किया है कि श्री कृष्ण के चरण में शरण लेना चाहिए। अगर शरण लेना है तो कोई चिंता नहीं होती। तो यही जीवन का रहस्य है। हरे कृष्ण। तो अभी दर्शन का समय है, कोई प्रश्न है?